أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tambale ci sunu tur borom no ngi ñaanal sunu yenenu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbokk yi batay no ngi and ak yeen ci tere borom bi tabaarak wa ta'ala ñu tollu sura al-an'am di jël tay ñaari aya 93 ak 94 di jéggelu fan yi li darsi bi tardé té xam ngeen programme bi yépp liko galankoron wayé ñu sante suñu borom subhanahu wa ta'ala bam ñu dindalé jafé jafé yi ak galankor yi bañu déllu wat ci suñu sago déllu wat ci suñu dars ñaari ay yi nek suñu kanam suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ngi ci jangal juroomi mbir juroomi mbir yoy bi ci ñeuk moy qubhul kadhbi ala Allah mbon gi yalla bonal fenal ko mom yalla mbok yi ñaawteef limuy reey reey reey fenal yalla mo gëna graw waxna yalla waxna te waxul wala yalla def na te deful motax su fekke ku fenal yalla yonent bi safara nga jëm kon ku fenal yalla fo jëm yonent bi neena kuma fenal safara nga jëm man kadhaba alayya mutaammidan mun faliyata bawwa maqaduhu minan nar kep ku fenal yonent bi sallallahu alayhi wasallam boy dem safara bu yeba nga yobale ban fo tok lolou fu lumuy tek moy dang fa nara yag kon bu fekke ku fenal yonent safara la jëm kon ku fenal yalla fo jëm motax ñu wara gorgolu moy tandiku tay wax ji bari na trop ciowli bari na trop wote yi bari na trop ku nek yaangi bak sa kilifa diine melni ay mbeur yu teug lamb ku nek yaangi tag tariixa bi nga bok ku nek yaangi wote wu ciowli bari trop waye ku ci rep ba fenal yalla waxal yalla lum waxul ba gemlo ko doom adamay ëlëk sa yowmal xiyam day yaq neena fen gogu nuy fenal yalla nak fi ay ashkal ci melokan bu mëna nek ci forme bu mëna nek ci mod bu mëna nek ci xéet bu mëna nek ci anam wuñ ko défé lum ci mëna doon képp ko sosal yalla alku nga lo tax ñu waral xol suñu bop ciambarat ko yenenbi alayhi salatu wassalam neena li ëpp li yobbu nit ñi safara ëlëk yowmal xiyam moy li nekk seen digënté ñaari ngam yi li nekk suñu digënté ñaari ngam yi mbokk yi lan la moy suñu lami mo da yenenbi dafa nekk kuma asireel ñaar ma asireel la aljanna ñaari mbir yenenbi neena kuma ko asireel ma asireel la aljanna kuma asireel li nekk sa digënté ñaari lami ñaari tuñi nga asireel ma li nek sa ñaari digënté tanki ma asireel la aljanna li nek sun digënté ñaar tanki xam nañ ko li nek sun digënté ñaari ngam yi xam nañ ko kon ab julit na gor gor lu kem talayel katanam baña fenal yalla baña waxal yalla lu waxut mune wa anna sahibuhu la azlamu minhu qat ki fenal yalla ken gënu ko reey bakkar ken dakh ko togn kina yalla neena te yalla waxul yalla ma yoni yalla ma feñu yalla ma wax na wax ndangam yalla ma def nangam lo rek ngay deg tay wa yalla ma feñu bi yalla wax ak man yalla ma jox mission dem na ci yalla yu kenn xamul yoy rek ngay deg bi yonent bi demek legi waxuma la sax ci adina bi mais fi ci senegal rek wote yiñ fi deg yi wax ci mbirum yalla yalla moma wax nangam yalla ma def kenn xamul num toll te dara du ci deug yonent bi bamu demé la yalla tej buntu bi benen yonent dootul ñoo ginnawam benen moy amul kenn ci ñun ko xamna yalla dina ko feñu wat sulay yalla feñu lum lay wax yonent dootul ñew sharia bi tej nañ ko jaamu yalla bu bes dootul amati amul lenen lu yalla di waxat kon yow bu la yalla feñu lum lay wax ra nit ñi wara baye xel ñi naan gis nañu yalla wala gis nañu yonent wala nangam ak nangam di wax legi yeen ñooñu bi ngeen gisé yalla ak yonent lum leen wax nek sharia man na ken dootul changer julli gi ken dootul changer wor añ ma ka ken dootul ko changer ni mu melni ni lañuy mel ba de dem yowmal qiyam waaw motax ku ngeen fi degat mu naan mu nañu wor benen wer bu dul woru koor wala julli mën nañ ko wañi wala mën nañu aji fenen ku dul mak bu yewa ngeen xamne shaytané la gis shaytané ko jéku ko fi deg mu naan bu len julli de len joxe ndogu xolal tay senegal ñu bari duñu wor lambar lamari top tali yow dañ ne na nga joxe ndogu yow amo lo joxe nga yor sa bol bol di yelwaan kay len joxe ndogu yow kay kon joxe wo ñi joxe ndogu ci tali ci mbeddi li ñuy joxe ku len ko jox han nit ñi rom kon kay ñom joxe wuñu wala ki joxe ndogu kan la moy ku febar ko am ngant ko xamne yaakaratuñu wërëm ñu ne ko joxel ndogu calculer wëru koor gi ñaata fan la 30 jours wala 29 ñu ne ko 29 yi nga calculer ko bis bu nekk 800 francs wala 1000 francs wala 750 lu mëna sour ab miskin sa yu ngon joté nga joxé ko wala bu wèr wi di commencé nga def lepp globalement joxé ko lolou moy joxé ndogu ha baxna 900 ba 1000 francs baxna luy sour miskin luy sour miskin miskin 1000 francs sour nako nga joxé lu toll nonou lolou moy joxé ndogu waye baña wor lambar lambari ci mbeddi ku rom nga ne ko indi fi juromi deureum ku rom nga ne ko ci ndoguli ba ngon jot nga tangal cafe gi joxe ne ya ko joxe joxe woko benen bi moy kan mo len nañ joxe ndogu baña wor kan mo wax lolou fan lañ gis ci alquran joxe len ndogu bu len wor fan la ko yalla wax da ngay gis xalé goor yu ne leung leung ngaral dara jotu len ay ponkal yo xamne meun nañu pousse camion dan duñ wor ku yebo baye xel sa bop dem gem borom bi tabaaraku wa ta'ala bañu top xumbu xumbu yek ciowli bok julit yi ñaarel bi moy taqrir azabul qabr dana jang tay saxal gi sharia saxal ne mbugalum bammel amna mbugalum bammel ci ghaibu la bok ghaibu la ya'lamul ghaiba man fi samawati wal ard illa allah ma yas'urun ayana yub'athun mbugalum bammel dafa am lele ben way ne la man dem na ci armeli dafa am ku de ma ñew taxaw ñuy gas pax mi ba mu xoot amna sax ben loxo bu fa genn wala ben tank bu fa genn wala ben bop bo xamni PLB joom fiñ doon gas dafa am ko fa teud PLB dagala ci yaram bi dara genni ko waye man gisuma fa mbugalum bammel de en say nit wax la lol yeferi sax ñom dañu ne yowmal qiyam ken du len dekkil za'ama alladhina kafaru allan yub'asu qul bala wa rabbi satub'asun kon am nañu ci nit ñi ñu gëm ne al-akhirah amul mbugalum bammel amul waye simple rek wone ne mbugal bammel amna bëggul mba mel li gëna ndaw li woné né amna rek pour nga gëm ko lélé nga gënt te dugg di gënt nek ci ben problème bo xamné bi nga yéwo sax fekk sa kawlal nga nek da nga tok nan alhamdullah rabbil alamin ngay lambat lal bi sax de xol ndax ci lal bi nga nek wala budé fagn la door jasi la yaangi lamb sax bi nga yéwo ndax fofu natchut wala bulé gaynde gi fim la xamp la yaangi xol ndax fofu dagut ben way dafa teddu gudi gënt yowmal khiyam mune mu taxaw gis ay auto ñu ngi yeb ay nit jëme len aljanna auto yi ñu ngi ci bind aljanna neena kariran neena mom mu dal di ñew rek bi mu ñewé neena xolul dal mom da ñu rek yek ci ben auto mune rek auto bi di daw auto bi daw bas sonu mu yeki jeki mom ci waji mo koy netali mune mu jeki jeki ma gis signe ñu ma waxon ci safara makoy romb ci yoon bi melne boy romb rek ñuy bind ay tableau hein fimne ni boy tukki nga jëm ties bo auto bi départé Dakar di romb boy duggu teengej li ñuy bind ci tableau bi ya refisque nga genn ko ñu bind barñi nga genn ñu bind baba ngay egg ties sa yo rombe rek gis nga tableau mu jégué waji non la def néna man dama jégg gis ñu bind sirat ma jégg gis ñu bind saqara mu rek mu né eh mu ngi ci ginaaw dé mu né eh chauffeur yow fo jëm néna chauffeur bi faaléwuma auto bi gëna daw mu né ma jégg ma gis ñu bind jahannama mune chauffeur rek mune chauffeur yu daan may gestu daan ne ni mune bima chauffeur bi gestu rek ma gis muy iblis mune ma yow xamoo foo jëm yow waay doon noppi rek waaji nee na ma plonger ci veeri auto bi nee na dama jóg ci sées bi rek plonger mbëkk veer yi gis nga waji mbok yi nonu mu teube muy netali mom ci bopam mu ne dafa mbeuk veri auto bi dalit fele ndeke ci kawlalam la nekkon dafa jog ci kawlal bi di daw ci croixu immeuble bi rek depp depp buntu immeuble bi rek joge ci kaw te etage bi ni relik souf dadi xem mu yewu hopital mu yewu gis bopam hopital tank ba nga dam mu ne lu ma indi fi gay ne ko ah lu indi fi yow sa kaw immeuble nga joge daanu mu ne len kay len mo wax len lan la lan moma daanel mu netali len ko salle bi ñepp tok di retan docteur yi deg retan yi docteur yi ñew ne yeen da ngay yab nit ñi yeen ngeen nek hôpital di retan ñu ne len kay len ñu netali len ki lim wax ñu lool lañuy re gis ngeen kon ku ne mbugal mu ba melamul bi ngay nelaw rek mbugal nañ la te yaangi sa kawlal fu mala nak biñ la duggalé ci bir bammel kenen ki bi mom senegal gi la amé bi ma len di wax ni aji grand yef la dekk xawma xaar yalla né dafa nek militaire say saye kacior di ñalo rek parce que tenue bi néna mu jéki jéki bénn bis mu tëd di nelaw mu gént asman bi di taw ay xalu safara la lay asman bi di taw xalé yaangi nan bëm ci suuf té manen lima jaxal xali safara yi man sama kaw man rek lay dal té ma ngi ci biti mu ne may daw pour xali duñ ma dal mu ne may do ba dugg ci ben tabax ma fekk fa ay nit ñi di laqatu nit ñi ne yow do fi dugg gennal daan may pousse ñom ñep ñu and genné ma mu ne ma dawat dugg benen tabax ma fekk fa ay nit ñu genné ma munema jaar ci mbedi di daw man kenn xali di nan bum sama kaw di daanu munema jeki jeki fa doon nelaw rek ma tit toc kaw lal bi di xixat mune après dama doon lambalal bi di xol ndax ci lal neeg la nek wala ana xalu safara yi ndax tit di ma tit ak yeneen ak yeneen yo xamne mbokk yi waxtu yi du ko maye al muhim luñ bëgg wone tuti rek moy mbugalu mbamel dafa bok ci pass passu julit mu gëm ne julit dinañ ko xéewalal bamel dinañ ko mbugal bir bamel yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena muslu len yalla ci mbugalu mbamel yenenbi neena law naja ahadun min dammatil qabr la naja minhu sa'd ibn muaz su fekkon kenn ci yeen dana mucc ci mbugalu mbamel kon amna ben sahabu tuddu sa'd ibn muaz dina ci mucc xam ngeen kan moy sa'd ibn muaz tanj moy mbugal mbamel mbugal du prétend di tuddu jibril jahannam tanj bamel ci mbugal la bok bamel kay bo fa duggé lo fa dal ci metti rek mbugal la ñu kenn doon mucc ci mbugalu mbamel kon sa'd ibn abi sa'd ibn muaz mucc ci xam ngeen kan moy sa'd ibn muaz moy waji nga xamne bimu faato fi yalla nek da doon yëngatu def ni ihtazzal arsh ala mawti sa'd koku de ñu duggal ko bamel bamel mbugal ko tanc ko te bimu de fa yalla nek da doon yëngatu nan ni dirij dirij kon ñun fuñu jëm yent bi neen de len jang suratul mulk ndax da ngeen di mussel ci bëggalu mbammel tabarakal lazi bi yadihi al mulk ñu ne kuko mokal yalla du la mbugal ci bir bammel ak kuy jang ci sa taaya boy waji selmal ak ci digg taaya ngay jang ñaan bobu allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa min azabi jahannam ngor ne koy jang yalla mën na la mussel ci mbugalu mbammel kon nak mbir ya ngok ku bëgg mucc ci mbugalu mbammel gor gorul nga mokal suratul mulk gor gorul say waxtu juroom julli nga ci jang allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr ba ñaan gi jeex kon bugulum bammel lu am la wa sukratul maut wa sakaratul maut ak metti tu de dafa metti yenenti bi alayhi salatu wassalam bi mi waja genn aduna di fatu dafa nek ci metti tu de debi sax da metti bamu nan subhanallah inna lil maut la sakarat sel ñel na yalla way way de mo metti way lele mun la ilaha illa allah inna lil maut la sakarat lele mun yalla rek sel yalla rek lañ wara jaam way de mo am mettit lele mune yow yalla yalla nga oyofal sama metti tu de bi kenn ci sahaba yi laaj na yonent bi ne ko no gisse metti tu de mune ko ñaar ci yeen sen metti tu de benn bi lama yalla branché yaay aisha mo ne kon ci wetam yor benn keul bo am ndox day wagn sagar bi bamu wow bamu toy mu tek ko ci kaw bop yonent bi tangay bi day japp sagar bi ba sagar bi wow ba xamna sax ana ben bo xamni sax dafa xam ñaar yoon mu ximili ko wat muy laaj ndax santane yima baye won def ngeen ko wala defu len ko te mom moy gën gi mbindef mo gën ci nit ñi sahaba yi laaj nañ yonent wa yonent de mom luy metti tam mu ne mu ngi melni ginar guñu suqi ken rendi wu ko ñu duggal ko ci dewlin bu tang ginar go xamni dañu ko suqi ken rendi wu ko ñu suqi ko bam set muy dund ñu duggal ko ci bir safa dewlin non la dé mel benen riwaya bi mune mu ngi melne ben way gula tim yor jasi diko ciaw ci sa yaram te fumu dor du dorat fofu day dor fenen sa yaram bi daj benen bi mune mu ngi melne xej buñ la dor wala flèche mu dugg ba ci bir ñu bu ko genné ni mu duggé won xam nga flèche bu jame nit pour mu yomb mu genn moy dañ koy pousse mu genn buñ poussé ba wéñ bi genn ñu dam ko ñu xëc bant bi genn waye flèche bu la duggé ñu bu ko genné ni mu duggé won day genn wala yap day genn wala sa yap yoonte bi néna non la démété kon dé dafa am métit yenenbi sallallahu alayhi wa sallam moñu ko wax alquran deugal ko de dafa metit ñu ñewna di hadith yenenbi mu ne an lil maut sakarat de da am ay metit ñettel biñuy jang tay moy qubhul istikbar wa azami jurmihi reeylu ngandalu mbonam tay bok na ci alak nit ñi moy reey te reey li ta do ma adamay diko def ñaari mbir kessa la reer reey rew ñetti raala sa yo reere da ngay reey reey moy ciosanu bakari iblis lan moko dal rey aba wastakbara bimu bañale yalla ba pare luko dal dafa ngandulu mo da doomu adama bo amé ndomba tank souvent rek day rey amé ndomba tank da ngay jema woné sa ndomba tank di jema woné sa kliftif di geddaté ko xupaté ko arsalewaté aka Arieral doomu adama du reey julit du reey reey mbalanu yalla la kuko xecok yalla yalla dina yëkëti ba ci kaw tag lay suuf da ngeen dul suivre rek actualité yi ba ci sunu lamb yi amna mbeur yo xamne biñu taxawé ngand lu nam ne ni ci lañ daanu batay mën na jox quelque sen tour mo sawage lan lañ ko doon bindal ci kay zatak is a ñet bimu ko waxe le gadjam victoire ha bombardé bimu né buñ ma daané aduna tukki dañ ko yéne ci kaw dur ko suuf 30 secondes est ce aduna tukki na ha Tyson moone won ci xalé biñ ma moy tul kérok la gadjam victoire ci reey yalla ko mom Allah wad lisa mu ak Abdoulaye Wade bimu yakane mom Senegal ne mu yakane ne egg na ci asman fu muju yalla mom reey ken du reey mbalanum yalla la kuy xeccok yalla yalla dina la wacc ba ñepp xamne do dara firaw na mo reeyun bané ana rabbukumul a'la do la xon mune may yalla ju kawé ci yalla mune fa akhazahu Allah man yalla mané ko tepté ko fa akhazahu Allah yalla néna ma japp ko boko jappé nan la ko def han man ñamal ko nakal al akhirata wal ula yalla yam jole mune inna fi zalika la ibratan gis nga li ma def firawna yen ñepp yebo ngeen jang ci inna fi zalika la ibratan liman yakhsha yebo ngeen jël ci leçon ku ragal yalla na xol firawna kon nak reey bakkar bu ngandala julit nam nako raxas ci xelama xolam ba set Omar ibn al-Khattab bi mu nekké amirul mu'minin nek president la république jité juliti dafa jekki rek muy yew xaram rek xarmi rëcc mu bëgg daw jël xarmi rek iblis ne ko amirul mu'minin en tant que amirul mu'minin muy daw ci mbedd di dak xar rek mu da mu départ dak xar bi nan tay ma toroxal la de tay ma toroxal la de tay ma toroxal la de top xar bi ay kilomètre baniko sarax dal di tey dox ndank ñew tak xar bi ñepp ne waw tay ma toroxal la tay ma toroxal la tay ma toroxal la nga japp xar mi yew ko dem ñibi mu ne waxuma xar mi waxuma na xar mi de ñi ne ko amir ko doon waxal mu ne sheytane ñi ne ko ana sheytane mu ne xar mi bi mu rëccé mané damaay daw dama né ni rek sheytane ma amirul mu'minin ma xamné sheytane ngi may bëgg dugg motax mom la doon toroxal waye doon xar mi waxuma na xar mi lolu moy islam fexel yow julit bi nga dindi reey sa bop reey yek sa bop ndox sax da ngay tok di yone may len ma ndox lutax do jog indi sa bop ndox ana sama li lutax do jog indi ko sa bop han lu ne nga bëgg ñu defaral la nga ngir ngay woné sa bop di woné yaay nangam même bo santané liggéey sax mu tardé so ñëwé nit ñëpp xamné ñëw nga loolu ab julit nako moy tandiko tay da ngay gis so duggé ci bureau yi duggu ci liggéey kaay yi duggu ci dem ci ngay gis nit ñi reuy dafa nekk ci ñoom ba ci kilifa diiné yi man amna kilifa diiné yo xamné demon na ci benn dëkk ñuma leen di présenter am ño xamné fiñu tok bo leen di nuyu ni lañuy def zeuj yow yaay ñew yaay talal sa loxo yaay japp même accolade bi sax yow yaay bouger de gauche à droite nan ni ñom ni rek lañuy def ni ni rek yow yaay ñew fi ñewat fi waaw ñom ni rek waaw même bu dé loxo bi sax ni lay def ni yow yaay ñew japp ci accolade bi yow yaay ñew ni tok ñom ni rek lañuy def ni boy wax sax duñ wax ci kaw yow ya na fa daan wax da nga def ya na lool lan la lool du diine indi sa sam dene julit ak julit nañu doko ñom ñaar doko doko moy lan lan moy doko moy accolade dok moy fi na ngeen ko defante ni waaw tegeunte deñi tegante loxo yi wal muslimani iza tasafaha lam yabqa baynahuma zambun illa saqata ñaari julit buñ dajé ñu ñënte ni crap tiyente ni ni yoonte bi neena buñuy bayante rek bakkar yi wad buñuy bayante rek bakkar yi kepp na ci suuf lam yabqa baynahuma zambun la illa saqata ah nak nañu xam liñu am te gëm ko nekk ci jema xex ak yu sew sewan ak mbir yi nga xamne dafa yak sunu diine ci bir ak ci biti mbok julit yi kon reey ngok bakkar la bu bona bona bon waye bu maga maga maga maga maga mag ndax ci ciosani bakkar yi la bok ñentel moy taqrir aqidatul ba's al akhir dana jang tay pass pass gi diine saxal ne dekki amna ëlëk yowmal xiyama dekki suñu dée dinañ dekki bu yebo loolu ñu gëm ko loolu lan lañuy jural buñu gëmé né dinañ dekki lan lañuy jural moy dañuy jaamu yalla tay li tax doomu adamay lén ci ñom gëmuñu dekki duñu jaamu yalla moy dañoo gëm né buñu dée dekki amut alquran sax wax nañu ko in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr dara neeku fi aduna la ñew rek bu ndé jeexna après su séñuy lek amul ben problème naam ko genn wax ak ñooñu mune waye ginnaw waxuma sax pass passu dekk bi moy ëlëk yowmal qiyam wal jaza anil kasb fi dunya ëlëk dañuy fay aduna dañ ni fay al-akhirah dañ ni fay yalla na fay adino fay al-akhirah motax ñu wara gor gorlu suñu diine lim ñu gëm lool ñu gëm ko lim ñu def lool ñu dem ñu def ko fim ñu yam lo ñu yam fa juromel moy ëlëk yowmal qiyam ramu amna waye ndax ni wa senegal ak gëmé ramu non la ramu amé al-akhirah dedet senegal ngay gis ay nit yo xamné duñ jaamu yalla lutax ñu ëlëk yowmal qiyam dañ nuy ramu ñak fayda be sur nga tok di xaar ñu ramu la yo gor gor lo bok ci ñi ramu waati wala bi lek joté est ce dañu xaar dañu xaar bi takk jabar joté est ce da nga xaar bi liggey am xaaliss joté est ce da nga xaar yaamu yalla jot ngay xaar naan man ëlëk dañ may ramu yowmal qiyamati ramu ëlëk sunu borom subhanahu wa ta'ala dina dogal ay nit ñu nga xamne ñom ñoo wara ramu yenente bi alayhi salatu wassalam ak sahaba yi borom xam xam yi ñi faatu ci yoonu yalla sunu borom dana len jox ndigal ñu daldi ramu ñanga xamne ñoñu lañu wara ramu ben borom xam xam daf ñuy leral di ñi jangal lan moy ramu ñu ne ko lan la mu ne mu ngi melne rek ku ñuy jox cadeau defar nañ prix bi ba pare ki lañ ko wara jox ñu ne diw mu ñew taxaw ñu ne diw ñewal jox ko cadeau ene lol dong moy ramu lol kessa la ha ana diw ñu ne maangi ni ñu ne ana diw mu ne maangi ni ñu ne jogal jox ki cadeau neena lol moy ramu dañ ko terale ay nit rek ana yonent bi mu ne maangi ni ñu ne ko jëlal nga jël waji duggal ko aljanna allahu akbar jana legi nak bu fekke ne yow da nga do jang waro am cadeau est ce dinañ wax sa tour vert nga tok nak yow bi année scolaire bi yop nit ñi di jang jango ba examen yi am gaay jall d'office ñi am nangam ak nangam ñu leen di jallale nak legui di leen jox seeni cadeau nga ñew tok ci premier rang nak nan man lañu ñëkko da ngay tok ba cadeau yi nga nan ah man sama tour nekku ci liste bi ñu ne la yow yaay kan nga ne man man dama doon jang ñu ne la fa doon jangé ah fi dal liste bi dal ñi fi nekkone ngi ni wo nañ leen ba paré so ñibi seen kër noy def ñibbe ak ay loxoy kessé kon lool moy ramu wa pa sénégal nak dañu gëm na ñom dañuy nekk ci soirée yi buñ néna wa kër sëñ bi ñu né ñoo ngi ni grand théâtre lañuy nekk ci biir soirée bi wali sék bu woy ba ciag mu na wa kër Elhadji Omar wa kër Elhadji Omar né ni ana wa kër ana wa kër ko and ak diw sa loxo ci kaw ci soirée bi de gaay di teub ah fofu la Elhadji Omar fouti ñew ci bir soirée bi di leen gëné di leen yobu aljana yeen seen xel nangu na lool seen xel nek ne ko and ak Elhadji Omar ci bir grand théâtre lan lay fekk ci bir bar bi lan lay fekk ci bir soirée bi lan lay fekk yalla ñu yalla won deug mu wërsegal ñu top yalla ñu yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko kon mbokk yi lol mo nek sunu dat tay aye yoy lañu jël no ngi ñaan sunu borom jalla jalaluhu wa azza kamalu mu dali deugereul sunu lamiñ ba duñu genné téréem bi sunu borom subhanahu wa ta'ala neena wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadhiba sunu borom neena wa man azlamu amul kenn ku dakatoñ han mimman wa jo xamne iftara dafa dural ala allah yalla kadiban ay fen da fenal yalla ken dakuto togn kuy fenal yalla mbok yi man mi ak yeen kuñu fenal ak ku fenal commissaire han ak ku fenal president la republique ñett fen yi bu gëna graw han lutax président autorité la président kilifa la han kene ku fenal yalla nak ñi neena dañu ragal président ba kene war ko fenal yalla nak kon naka la nit di taxawé nan gis na yalla wala mu taxaw nan man yalla la nit ku taxaw nan gis na yalla yo lo def fenelo yalla ki taxaw ne mom yalla nak ki taxaw ne man yalla moma feñu ne luma neex na def wala luma neex na wax koku nak wa man azlamu ana kan mo dakatoy mimman wa jo xamne iftara dafa fenal ala lay yalla kaziban ay fen dafa sosal iftara moy sos teud gudd yew nan demb ma ngi won arsh ma gibril ño andon ño dem ba ci ag sax maniko jibril muna arretel fi bal man dem gis amna ben kilifa ko wax fi neena man dem na ba 16 bi sayyidina muhammad togon ma tok ci degulen waw neena man rañan na dem na ba ci yonenti bi fi mu togon ma tok amna ko xamne neena man romna fof romna yonenti bi waw ndessan kon mbir ya ngok sunu borom ne waman azlamu ana kan mo dakatoñ tontu bi moy lan ken dakuta toñ mimman waji nga xamne iftara dafa sosal ala lay yalla kadiban ay fen awwal qala mun uhiya ilayya man dañ ma don wahyu jibril ñew na ci man dem wahyuma neena ma mun na baña wor wer koor gi ma tok ba bay boru janvier ma wor wer waw yalla dina mako nangul remplacer mako ramadan bi kale mune man yalla daf ma wahyu neena ma buma julli kale ne yalla daf ma wahyu neena buma aji makka jarta dem kale ne man ku nek ngay deg senegal ñi wax ku nek japp talibé rek di len alak japp doomu julli ji di alak wa def len lu kenn xamul ata julli ñi xamu ñu yalla xamu ñu yenen tibi xamu ñu islam Senegal ngay ñew defane téméri islam am waaw dañu am ay diina ju wuté ba ci sax la ilaha illallah wi dafa wuté ku nek ak sa la ilaha illallah lool sax mom dafa sori mbaxne sunu mbaxne sax da wuté mbaxne yi d'accord ngeen wala d'accord wulen ku nek ak sa mbaxne amna ñoo xamne bo len maye jaru façon mbax ne dañ nan dedet yi duma ko sol yi ñoom diw ñoko sol sa bosu bobu yow ha am ñoo xamne bo len maye mbok mbax ne xonk yi ñu ne mu lo sol yi wax be ku nek ak sa mbax ne senegal ndaysan ha ku nek ak sa la ilaha illallah façon la ilaha illallah sax dafa wuté ku nek di woté ñi sen serigne kawasaman la joge wacc ñi sen serigne bi muy judd dafa sol grand bubu ak tiaye ak jamput ñi sen serigne ci bir suuf ci la genné ñew taxaw ñi sen serigne ci bir geej gi la genné ñi sen serigne mo pousse dex gi dekk ku nek di tag sa way ñi jibril mo joge kawasaman indi len ben jak aw jakka jangi ni jakka ji fiñ ko tabax mok jakka ji ci kaw asman tuddu baytul ma'mur ño and jibril mo indi maquette bi mu ko jele ca yalla yalla jox ko jibril indil mako tet kayni est ce qui commencé yux tet senegal ngay gis ñu dessiné jibril mu yanu ay jak ah gis na photo bi demal man gis na ko jibril yanu ngandi jak diko indi amna bu nek fiyutu geej ñu ne jibril moy indi maquette bi lu ne ngay deg senegal lu ne lo neex rek ding ko deg lo bëgg deg ding ko deg waaw ndaysan senegal ngay deg ñu ne la saket bi Allahu akbar ben way neena diw da dem ci saket gi da ci dag ben mat dajé ben gor gi ne ko fo jilé saket bi muné ko delo ko xana xamul won saket bi la señ bi don bindé jami saket gi la serigne bi doon bindé jaami yalla yi ma dafa né jaami yalla len bindé man dé lool la jangone jaam ñi yalla len bind man lool la jangone wala du lool am wala yeen yi bant kirinting ni lañ len bindé yeen yi man dé yalla ma bind man xawma yeen nak la ay senegal way ay senegal way li lan la li lan la war nañ wax li lan la wote yi ciow yu bari yi wax yi nga xamne du dara fuñ ko jëme ku nek rek bak di bak bu yawmal qiyamé gay sax dañ koy way bu yawmal qiyamé bu yawmal qiyam bu ñepp togué diw taxaw ca kaw dañ koy way amna ñeneen da waja rabbuka wal malaku safan safan safan safani xol ay bob lu muy tek dum grawé waja rabbuka ay jangale limi tek ñu ne yowmal qiyam yalla day ñew wa jaa rabbuk malaaka yi ndeysaan ñew asaman si fo xor rek mu xorteeku malaaka yi def ay cortes di wacc yalla demul won fenn way mbirama dik fo xol malaaka yaangi sappi mu ne waji a yawma izin bi jahannam ñu seene safara jahannama 70,000 malaaka japp 70,000 chaîne chaîne bu nek 70,000 malaaika safara di bipp nan yalla bayima ma lak jam ñi la bañon jamum lol nit dina ko fecc Allahu akbar way ñak xam aw qala wala muni uhiya ilayya man ka de nañ ma te kat yalla neena xam ngeen la ci ruslu moy walam yuha ilayhi shay waxuñu ko tos dara lañ ko waxul dal waxul ak mom man yalla waxuma ak mom yoni wu ma ci mom ben malaika du jibril du ken mo lek cerem ba biram fess rek mu teud di gënt di ray bir bi waaw yew rek danne man legi wali yula gisna yalla waxna man nangam ak nangam gisna yonent bi nangam nangam fi la gëna gaawé aljana fi la gëna gaawé ku bëgg ñëw ku bëgg dugg ñëwal jaar ni waaw aljana de fi la gëna gaawé lool la gaay di wax fi la gëna gaawé ay jak ndesan sama ben way kilifa diiné la dé sama xarit bobu kilifa diiné la Alhaji Malik mo yar mamam jangal ko ne ko delul sen deuk nga jangale a joju fofu la bok ci deuk bobu mu bayyi tariqa bim nekkon dina dem ci benen tariqa ne mu ne ma kay gungé ma top ko mu langar langar yeksi ñoo tok waji ne ko lima le mbiri ay jagle la ci biir jagle ci biir jagle yalla jaglel yonent bi islam yonent bi jaglel diw li diw momu jaglel diw momu li diw momu jaglel ko diw momu diw momu jaglel ko diw momu diw mom momako jaglel ni yomb na de munako li ngay ñëk def moy fani mom da ngay bay jang alquran sama xarit bi genn mané ko yow jahannama nga jëm yow mané ko jahannama nga jëm do yalla du xaar sax nga dé mané ko dé nga waji lu wax néna la bu jang alquran waw genn wirid rek lañ lay wax néla bu laal alquran leer wirid rek ay fan boko wirid ay fan rek li nga gis benn jinn bu la feñu néla may yalla nga ni ko gis na yalla ñu né yegg nga dafa wirdu ba yegg fo yegg fan yaangi ni tok fo yegg ha yaangi ni ñu ngi lay gis nga ni yegg nga fan nga yegg yegg na mo do dama julli duma war yegg na Abou Bakar dafa wir doon ba yegg Umar Ousmane Ali Bilal Ammar Musab ha Allahu Akbar bu julleti yonent bi ban sahaba la waxon yegg nga bu julleti ke ban sahaba la yonent bi waxon yow yegg nga bu julleti wax len mako dam ko gëna for yonent bi dam ko dakk joxe yonent bi ndigal 124000 sahaba kenn ci ñoom yonent bi wax ko bu julli xolal Ousmane sax yonent bi ne ko Ousmane mu ne wa mu ne lo defati yalla xoluko yow Ousmane mu ne yalla xolatu lo def yalla dina la ko bal ay terawul mu ngi julli mo ko baye julli ben sahaba ñoo na ci yonent bi ñu dina waxal lo bëgg ma ñaanal la yalla may la ko waxal rek lo bëgg legi ma ñaan yalla yalla defal la lool tay ji buñ ko yalla waxalon fi lool buñ ko yonent bi waxal waxal lo bëgg ñu defal la ko lay wax kat kat limousine air plus hein compte banque yoy ngay demander amma ndaysan sahab ko yent di waxe muneko as'aluka murafaqatuka fil janna yenent muna muné len do nga la bëgg muné lan muné ma and ak yow al janna ni ma and ak yow aduna ma and ak yow al janna koku dafa bëggon yent ba yent simé dal yi rek day jël dal yi bok fu yent simé dal yi rek jël na dal yi fu yent simé dal jël na dal yi teyiko yent bi yeeram ko ndaysan biko yonent bi ne bim ne yonent bi man dama bëgg and ak yow aljana yonent bi nako a'inni ala nafsika bi kasratis sujud kon de nak ma dimbali nga julli julli lu bari kon del julli waaj mo bëgg aljana yonent bi julli lako digal fi bo bëgg aljana ñu ne la bul julli quelle contradiction nit bëgg aljana yonent bi nako julli yow nga bëgg aljana sa kilifa gi ne la bul julli kula tara julli rek tara na la dugg aljana ndax aljana julli moy yonu aljanna julli dama bëgg dugg aljana ba nga dugg julil de julli rek ku bëgg dugg aljana dal bu yobamu julli mbokk yi suñu borom neena wa joju dafa ne dafa fenal yalla ne yalla mo wax ak man yalla mu ne walam yuha ilayhi shay ken waxul ak mom tus amna ñeneen ñoo xamne ñoom waman qala amna ñoo xamne dañoo wax ne sa unzila misla ma anzala Allah dana wacc comme li yalla wacc dan la yalla wacc alquran waaw am ngeen amna ñu fi jaaroon ne ay yonent lañ ku melni musaylimatul kazzab ku melni sa'd ibn abi sharh ca makka musaylimatul kazzab ca bani hanif ca najd ca yaman am nañu fi jaar na ay yonent lañ yalla yoni ba ci senegal amona ben jigen bu daan wax yonent la tuddu modi jay grand waw amona fi ci dakar ben journaliste bu jigen liggey ba retraite daan na yonent la yalla ko yoni xam nga nit ñi bu ñuy wax yalla dañ naan allahu yalla mom duñu wax allahu mom mbolam xam nga luñu def hu duñu wax allahu hu rek hu waye bala muy de da ñuul ba melni kër yi billahi wallahi ta'ala bala muy de dafa mujjé ñuul ba melni kër yi anam deena yalla noppal nañ ci ayam ah yonent bi waxon na dana feñ sama ginnaw fanweri fen kat kullun yazamu annahu nabi mun lakin la nabiyya ba'di la nabiyya ba'di ay fanweri fen kat danañ feñ sama ginnaw man sayyidina muhammad alayhi salatu wasalam kenn ku nek ci ñoom di nga ne yonent la yalla la yoni mun dañuy fen yonent amul sama ginnaw légui buñ né yonent amul ginnaw yonent wara gaay ñëma wuñ né waji dëkk fi suñu wét yonent la yalla ko yoni ñëmu ñu wax lool waye dañu né ñun waxu ñu né yonent la dañu né yonent bi mo ñëwaat fi yeen yo gëm ngeen né yonent bi ñëw na Sénégal ha gëm ngeen lool ci jakk ji fi amna ko gëm né yonent bi ñëw na Sénégal on di ñew Sénégal de musul ñew Sénégal ha kon deug ba nga dañ wax jaam yalla yi deug nañ wax julit yi deug ñu bayyi jaam yi ñu dem jaamu yalla ñu libéré len waaw ah gabaaji neena yeen nga yewi sun talibé yi rek waaw talibé waru nekk ay xar bañ len di yew ñu nek ay xar bañ len di yew ñu wara libérer firawna bi yalla yonne Musa ci firawna dafa ne Musa firaw Musa bi mu ñew ci firawna de ko ne firawna muna ko libérer jaamu yalla yi libérer nit ñi ngi dem jaamu ji yalla bay nit ñi nga yew fi ci palais bi ñi lay liggéey rek nga def len ay jaam wala Musa waxon firawna mbok yi aw wala mune waman qala ak wax sa unzila dana wacce misla ma anzalallahu kum li yalla wacce min alwahyi walquran sunu borom ne walaw tara cey so gisun yow muhammad alayhi salatu wassalam bir mu yeme mu doy war walaw tara cey so gisun yow sayyidina muhammad iz adh-dhalimuna fi ghamaratil maut kérok ba katchori togn kat yi borom bakar yu bari bañu teddé ci lalu sukurat di waja dé malakal maut dikel len cey muhammad so amone film bi bañ tagal la ko nga sétan lolou di nga gis kemtan allahu akbar do ma adama ci lalu dé ba cortège malaka yu wër ko yalla né falawla iza balagatil hulquma wa antum hina izin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun Allahu akbar cey so gisone nga gis mir mu doy war cey buñu yalla mo don may ben film ci film sukratul maut yi doomu adama buy de yalla tegal ñu rek image bi xola film hasan bimu tedde dina la rek malakal maut dikkel ko Allahu akbar te film kessale film bobu tublo na ay centaine de personnes ci Sénégal ak ci aduna bi te film kessala kon buñu yalla wonon deug gi mo da yalla mune yow Muhammad cey so gissone suma la tagalon ben écran becc en direct ma won la ben way ci bandi yi buy dé malaika yi dikkel ko cortège juromi malaika malakal mawti jitelen ñu yor seeni bolde ak seeni xéej épée yiñ koy rayé diko jël ci kon nga gis kemtan Allahu akbar mune fi ghamaratil maut ci sukratu de mune wal malaikatu malaakai basitu aydim ñu ngi talal sen loxoy di gel jël jël ruhu waji cey so sek so gisone lolou ni xam nga ndaysan nit buy de ñun duñ ko gis day ñew rek mu teddi ni ñu jek jek laal ko rek fek deena waye cey ruubi bu muy genn buñu gisone film bi malaakai ba ñewé jël siko ku bax la wala ku bon surtout bu dé ku bon niko malaka yi réyé ba jël ruugi bay la xass ruugi di yobbu kon ku ko gisone ci ñun di nga top yalla tay nak yalla ci mbaxam mo nuy baxé sutura guñu yalla may mu neubuñu ko mu neubuñu image yi waye mu netali ñu jëf ji pour ñu mëna waru gaay yi dé dafa am métite dé dafa am sukurat dé dafa am ay jafé jafé dé dafa am ay métit motax yonent bi di ñu né nañ ci muslu pour yalla musul ñu ci métitum dé doomu adamay dinañ salit ci dé ci métitu dé salit doomu adamay dinañ murtat ci dé dikkel lañ ñu murtat métitude dikkel len nga gis ñu jël paaka ray seen bop jël dara ray seen bop nan dara ray sen bop moy murtad nañ wala sax nak wax batu kefer de dikel la metit bi japp la nga wo diw ay way diw kay dimbali ma xetaliku ci mom nga de dem safara te nak ku nek na nga de ngay dekk yuba as kullu abdin ala ma mata alay ku nek rek ni nga de non ngay dekke kon mbok julit yi de dafa am metit waw yow sama yonent bo gissone azzalimuna togn kat yi borom bakar yi beuri mushrikuuna yi bokale kat yi may bolek lenen wala lenen ak kenen yow muhammad tay bula yalla wonon gaayoy buñ deme ba nek ci fi ghamaratil maut fi shada'id sakaratil maut ñu nek ci metti sukaratu de malaaka yi ne tek wër leen malaakal maut wa a'wanuhu juromi malaaka lañ ak malaakal maut malaaka bi moy ñew ne la mëna to lek malaaka bi ñew ne la mëna to naan malaaka bi ñew ne la sa tank bi mëna to ko yëkëti malaaka bi ñew ne la mëna to noy malaaka bu mag bi moy ñew nak ne la ibnu adam ayna quwwatuk doomu adama yaangi ne lasted ci lal bi ne la boy ne amuy ana sa doole ana dënd bi nga doon génné ana talent bi nga doon woné ana katan bi ana grade yi ayna quwwatuk nga ni pat nopi rongo ñi daal di jaar fi nga teud mu ne la ma adafaka dara gënu la yambaré ya yambar ibnu adam nga ni naam mu ne ayna maluk ana sa'alal ana sa'alal da nga nan dajalay jall di dajala rek di jall tay jalla jalaluhu dina ñew jël la ñu yobul la jalla ñew tas jall bi nga jalon jale la ala li nga don dajale diko jall fi ng koy bayyi lele ci doomu adamay ci sen alal alal ji egg na ci lo xam dañ nan yahsabu anna malahu akhlada dañu am alal ba kan alal ji day tax ñom bu malakal mo duñe dundé ala mu ne kala layun bazanna fil hutama ma ngi giñ ci sama magay dana la japp laxas la ba nga laxas dana la sann ci safar bu tuddu hutama mu ne wa ma adraka mal hutama xam nga la moy safar hutama mu ne narullahi al muqaddah safara yalla la buñu boyal allati tattali'u 'ala al af'ida buñ la jégalé rek xol bi lay ñëkëne ciafet genné ko man lan yalla tek ci siratal mustaqim lan yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla lan yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko suñu borom neena ñu gor gorlu xamne de dafa am ay metit kuy de malaaka ye lay wër di wax ak yow ibnu adam ayna maluk ana sa'alal yawmal qiyam ndaysan borom doole yi dañuy tok fe di joy borom alali def ben groupe tok fe di joy borom alali xam nga ñuy joy han borom alali xam ngeen ñuy joyé ma aghna anni maliya woy man sama alal jeriñuma borom doole yi nan halaka anni sultaniya sama pouvoir moma alak ñe ñagay joy nan ma aghna anni maliya suñu alal jeriñuñu ñe ñaga nan suñu pouvoir moñu alak samay grade ñoma alak yaakaron naane yowmal qiyam nga dekk dung ci kanamu yalla la takhfa minkum khafiya amul sax sol slip tout le monde xam ngeen baatu tout le monde moy lan moy ñepp dung amna ku seen xel dem dung lay def bam de sayyiduna muhammad moy ñëk dekk ñu jox ko yéré musul mo ak ibrahim ñeneen ñëpp dung dung la takhfa minkum khafiya ndaysan yendi sallallahu alayhi wasallam di wax ak yaay aisha na aisha yowmal khiyam ñib yaramu neen lañuy def kenn du sol yere khufat urat ghurala khufat urat ghurala xam ngeen lan moy khufat moy do sol dal xam ngeen lan moy urat do sol yere xam ngeen lan moy ghurala do jongu jongu bi nga jongé fam luñu daggon ci sexe bi ha lol day ñëwaat ko le buñ la soulé bo déké mu dék nga dékki non do jongu waaw yaay aïssa da di tit ndaysan né yonent goor ñi ak jigen ñi ñay fay nek ñom ñoy nek ci ben place han yonent yen nako aïssa yowmal khiyam nit tal na fa lenen dul xol awra yowmal khiyam kenn dul xol awra kenn ku nek sa bop ngay dal yowmal khiyam nit ñam ne len luy dal dul awra keur guy tak 4h du matin keur gi tak ñepp nek ci bir keur gi di boy partout nga jek jek gis ben jigen bu ne saxar ci safara ci digene ak yaramu neen ndax da nga fay taxaw di xol awra ndaw si su baba loy tal so moytu sax yow nga summi sa tubey solal ko ko ndax yeureum gi ngi koy yeureum ak contane gi ngay contane mom ni mu recce genn ci safara si kon nak lol moy misalu bu yonent bi ne aisha yowmal khiyam ni dina tal lenen dul xol awra gaay nañ len delu ci xel yi jamu sunu borom gis nga mbirum yowmal khiyam yalla ñuy jox ay image rek ak yalla mo ñuy jox ay cadre rek ay kenn mënu ko misal foko natu wess nako ay sunu borom jalla jalaluhu wa azza kamalu bëgg bimnu bëgg motax mu ñukoy jox rek ci kaddom pour ñukoy dégg ci alcorane pour ñu mëna rectifier sunu bop ñu mëna gor gor lu jaamu sunu borom baña top ay nax ak ay wax waaw ni ñi ni ñeena ñom diw ne diw mo yor ciébe aljana ëlëk yowmal qiyam jiw moy ñew neen yalla nga yalla ne ko maangi ni mu ne ko poussal ne señi sama ñi lañ ñi ñew leen ana sama gaay fu nga nek duggu leen melne kuy rap hello lay wax kessa la gaay ku yebo jaamu yalla lula gaay wax rek ne ko wa bayama julli wa bayama dem julli ji rek wa lo waji wax luñ la mëna wax bu koor joté ne len bayima wor luñ la mëna wax bu julli joté ba ne len bayil ma julli bo mu ne jang alcorane bo xeye jangal alcorane ku la gëm no ne alcorane jatta jang bo dé di ng ko reccu wa ku la mëna gëm lo la wax ne alcorane jatta jang bis bo dé di ng ko reccu ku la gëm no le bul julli bo dé di nga am problème nak yalla wax na mbir mu leer nañ mo ngi ni li waxu yalla la dafa leer nañ ne beccak dara la ndirmu fi ku fi dof doflu yow la ku ñu nax yow ya naxlu sa bop bo la xasse sa bop nak ba nga deugar kecc nga duggal sa bop ci calfé nga ñew ci waji ne ko duggal ma sa pos kan la yow la bo la xasse sa bop lem sa bop ba nga lemu ngeu bi calfé bi duggu tejj calfé bi nga ñew ba ci kenn ne ko duggal ma ci bir fo sa pos yaw la xel lu muy jeriñ suñu borom neena malaaka yoyu wër waaji talal seen loxo ak seeni arme yu ñu yor bu fekke ku baax la ndaysaan malaaka yi firdaws lañuy dem jël fa ay serviette yu xeeñ parfum bu gëna neex parfum misk bi ci aduna suñé xéñal la ko sa bakkan rek da né unzur maqadaka fil janna xolal sa kër aljanna nga xol rek ñu xëc ruubi mu dem nga gis bëjj da di top ruugi ni lepp lu ñuul da dañ lu wéx li da dess ci bëti nga dégg ñu né waccé leen bëdi ki génné na aduna ñu da di ñëw ray kanam gi waccé bëdi ñoo tim néna bëdd day top ruu bëdd day top ruu diko xol su koy nimu koy xolé nak loolu tax lu ñuul li reer bëdi da di wéx tal motax ñi nga dégg ñu naan ku dé day xulli bëdi fek beudi ruubi do nga la top ngok malakal mout so waxe ak yow ba bare kaddu yoyu laaj la sa alal laaj la sa doole bok na ci lim lay laaj ayna rihu ka ana sa xet ana xet gi ana xet gu neex gi nga nan wax mo tax ñu ne bu ni de buñ koy sang tal len fa gowe ci biir ndax odeur bi changer so de ñaari minute commencé xassaw mo tax ku de ngeen gis ñu ci soti parfum buñ koy yobbu parfum bi di ubele ci nit ñi au lieu xet gi di genn lool kessa lañuy doye parfum bi ni de ñu ne sangé len ko orte javel pour micro bi ak salté yi deñ def len ci sidim suñu paré def len ci parfum lool dong la sutural la rek ngir sa aura mo tax ñu daal di jël tissu bi gëna dé ci tissu yi ban tissu la tan moko sol ci jaka ji bu ko rita de joon sa wala tabaski nga jënd sa dom perkal wala malikan dina ko sol ha du ko sol sa jabar bu la né ni jaay suba la korité de do ma jëndel yi nga dem indil ko perkal sey bi day tass wala nga ñëw ne ko indil na la mëngu ni mu ne la nga mëngu ngeen ko 12 yar mu ne ni gis perkal mu ne ni la nga ko perkal bis bobu de fekkone ne dañu sentu wër bi do ndagu ndax sey bi dana tass bis bobu wala dana ñibi seen kër kan moy jëndal jabaram fi perkal ne yëkëti loxom ngen mu ngo kenn du ko sol wala bok touti mo koy sol malikan nak tisi bi gëna dé lañ lay solal bo dé perkal bobu lañuy jënd ak lan witen parfum sabu eau de javel gant ñaari serviette Allah jeexna ha li lolou ha liñu def ci bakkan wa lolou masque bobu gis nga en say sax amna ñu ko dul am permiable rek lañu jël laxa sen lox acca commencé bala sang waaw nak bu nit faato buñ jëlé 5000 yobbu marché ba dañuy indi wat wécc 10000 dañuy indi wat wécc digënté perkal bi sabu bi coton bi parfum bi dañuy indi wat wécc légui nak waji amon na ñenti compte banque légui nak ñu ngi koy yobbu ndax dañuy yobale compte bi ha amon na ñenti jabar dañuy yobale jabar yi amon na fukki auto ndax dañuy yobale auto yi ah kay dañuy yobale auto yi de dañuy dem auto yi dañuy dem ba buntu armée di taxaw yoonte bi neena yat baul mayit salasa ku de ñett ñoo lay gungé ku de ñett ñoo lay gungé ñu ñëk ñi xam ngeen fu ñu yem ci buntu kër gi ah yéré yi montre bi ah xaaliss bi ci buntu kër gi lay yem day ñëw ne la monsieur bon voyage bon route non la ñon ñun demuñ de ñoo ngi ni ñun dañuy dem ci keneen yow yaa ngi dem bo demé nga nuyu ñu malaaka yi ak yalla mu dess say mbokk ak say xarit say am di jamm ñu bula ba armée li taxaw ne la saway nga ñu ne la ñun fi lañ yem de ñun dañ dem de ñun fi lañ taxaw wala mus ngeen gis ku de ñukoy sul xaritam ñew duggu duggu bi tok dama dama koy wételi fi dañu ko dama koy géré quoi fi nek bo amé xarit bu fébaré ñoom ko hôpital amuñu ko fanan ak mom ñu ne la kay fanan ak mom da ngay dem wala do dem han damay laacé da ngay dem kenn jinn bu papa am fébaré ñoom ko hôpital ñu ne la fanan ak sababu da ngay fanan wala do fanan sa yaay nak sa dom nak sa jabar nak sa xarit nak da ngay fanan très bien buñ démé bammel nak sa yaay mo dé da dang fay fanan bu sa do fanan sa yaay la mon nga fay tok nga ni ki sama yaay la mais dédét lolo tax doomu nday yi mbokk yi ñu gor gorlu xamné yalla lim wax dara dara munu ko dindi té dara du ko dindi lo rek kay dëgg borom bi neena wal malaikatu malaikay basitu nanga talal aydihim sen loxo lan lutax li darbi wa ikhrajir ruh malaika ya nga talal sen loxo ndaysan yor seni jumtukay yi ñuy doore waji pour genn ruh bi mune li darbi wa ikhrajir ruh pour door waji ak lan ak genné fat ko mom wajoju sunu borom subhanahu wa ta'ala muné malaka yang len akhriju anfusakum acha legui nak genné len sen bop akhriju anfusakum genné len sen bop acha ray len sen bop genné len ruugi Allahu akbar mbok yi yenenbi alayhi salatu wassalam waxna ak ñun yenanu waxna nu li am li fi dess moy nun no dess ñoo wara gor gorlu suñu kem talal katan jaamu suñu borom akhriju genelen anfusakum sen bop moy genelen sen ruu gi na genn su fekente ne yeen momon sen bop yeena sakkon sen bop acha waaw ndax yeena don gand gandlu bi sababi istikbarikum fil ard bi ghairil haqq yeena don gand gandlu sen bop ci dara lo xamne du deug di wax ay wax yo xamne dara amu ci tay nak yeena ngi ni ci sen kanamu borom ay wa yalla mune al yawma tay fi ci al akhirah tujzauna dinan len fay azabal khun mbugal mu doyati Allahu akbar azabaz zulli wal hawan tay ba ngeen nek ci aduna ma yoni sama yonent wacce sama alquran ngeen du moy ñaar yeb nek ci lu len neex di ciep ciep di reey reey lu di ngand ngandlu suñ ne jaamu yalla ngeen ni amna ño xamne neenañ dinañ len fa genné tay nak dina len mbugal mo xamne mbugal mu doyati te mbugal mo xamne kenn du len ci genné Allahu akbar lan moy sabab te yalla neena di mbugal ñi mbugal mu doyidi mune bima kuntum ci la ngeen nekkon taqulu na ngeen di wax ala lahi ci yalla ghayral haqqi ludul dekk wa nek ci aduna rek di fenn tok sa sal rek ñu wër la ngay fenn rek gis na jibril legui la fi mikail baye ko mak malakal mo tu ñoo doon naan ataay demb amna lu dess de ki tisoli amna lu dess dede alhamdullah mo dess ku tisoli da ngay wax alhamdullah ñi ko deg ne la lan yarhamukallah yow nga waxal len lan ñaari riwaya ngok yahudi dañ dan ñew ci yal yonent bi bu ñew di tissoli tissoli lu ndax ñaanu yonent bi dal len yonent bi dañ don yahdikumullah wa yuslih balakum bu de suñu biir nak lu ñuy waxante moy yaghfirullahu lana wa lakum ki tissoli day alhamdulillah ñu ne ko lan ñu ne ko yaram kalla al moy yaram kalla yarhamukallah du yaram kalla de yaram kalla wa senegal dañ wax yaram kalla nga tese ñu yaram kalla du yaram kalla de lan la yarhamukallah mo yalna la yalla yeureum après suñu la wax yarhamukallah nga wax ha yaghfirallahu lana wala nga wax yahdikumullah wa yuslih balakum mo tay fi ci alakhira di ngeen xamne ben bouru fi nek ben cadeau fi nek ken dong moy wax tay tay amul kenn kuy tak ndomba tank ku takon tekki nañ ko ci aduna garadi wacce nañ len kalay wadal nañ len ci kimiya rusna gaay dekk nañ ci kanam yalla ken solul yere ken solul tubey ken jongul ñepp nak lañ ci duggu fi may waxe ñu ngeen di xalaat ñepp ñoo ñu duggu nañ ñu ci biir tok ñoo ci lañ bok ye ñi deg kaddu gi ëlëk sax ñi ngeen di xalaat ci lañ bok tout monde yalla neena la takhfa minkum khafiya dara du neubatu sunu borom neena tay fi ci alakhirah yen ñi lankon bañ ma jaamu tay ngeen di xam man ma yalla tay dana len fay tuju zawna dana len fay azabul huni mugal mu doyadi luko sabab mune bima kuntum chalen la ngeen nekkon taquluna di wax ci aduna alallahi ci allah ghayral haqq ludul deug ngeen nekk ci aduna rek di fenal yalla gisna yalla ma yalla ku wirdi li gis yalla yalla nangam ku nekk di wax luko neex tay senegal lu ne ngay deg lu ne lo xalaat rek gaayang koy wax waaw ci yalla comme da ngeen nekkul ci aduna di wax yalla lulul deug tay di ngeen xam fi ci alakhirah yalla neena waxuma sax ngeen nek aduna di wax don wax lu len neex ci man waye wa kuntum nekkon ngeen an ayatihi ci aya yalla yi tastakbiruna di ngandlu suñ ne yalla neena nga nan waye yow waye yow boy xolal waye xolal waye yow teyel ñu lol waye yow waye bu len ñu sonal waye waaw yalla neena nga nan bu len ñu sonal yenent bi neena nga way bu len ñu sonal way xam nga deg tay de wala yalla neena ñu nan waw sharia ñu nan sharia kessa dafa ri tax dafa yarax ñun gëmu ñu sharia ñun haqiqa lañ gëm ba alakhirah wala fi neena alakhirah yuxu dana jif fuñ ko foge wul won yuxu dana jif fuñ ko foge wul won gaay ba ngeen deg deg moy dem len ngeen jaamu ji yalla bay len chaxan nan bay chaxan dem jaamu ji yalla moy deg deg mu ngi ni leer nañ li di yalla wax li ma len di wax ni du sama waxu bay du sama waxu mam yene ko tim ni mu amé sama téré la amé sen téré yi yalla wax yalla la te yalla du waxantu nek ci aduna di fenal yalla yalla neena yow yamuñ ci lol sax waye ñu indil len sama kaddu sama alquran bi ñuy ngand ngandulu wa lu alquran ñun luñu jang alquran ben way neena ni alquran geume silaber xolal jël alquran diko natale ak silaber ni alquran gëne silaber non la téré sangam gëne alquran Allahu akbar nek senegalay am nañu fit bay natale téré yalla ak silaber xam ngeen silaber xam ngeen ko xam ngeen silaber ma ngi vidéo ma ngi sonorifiant sama portable mo ngi fi lima len di wax mo ngi fi sonna ci benn way neena wa yonent bi moy kan geunul ken la wax mo ngi ni xala ma tegal len ko dum da ngeen di wetti ala ma takko duma len wax fi duma luma sos ah degu len bi ñu ne señ be bind yalla degu len ko won de ngeen ko gis ngeen video yi yalla dañ ko bind nek xana yalla bobu moy yalla wa senegal yalla buñu bind allahu akbar dañu bind yalla nek fa ta ta ta ta ta yalla ma yalla jigeel sax ci wax ji makoy répété wat yalla ñu yalla won deug al muhim li am solo moy nañu xamné wax kessé kessé kessé kessé bu mu la téré jaamu yalla nañ jaamu yalla bu la kenn nax bu la kenn wor ba nga bayyi sa borom tabaaraku wa ta'ala nga top chaaxan kat yi ak seeni wax nga baña jaamu sa borom suñu borom subhanahu wa ta'ala wax jimu wax moy deug te aduna bi lu mu yag yag yag waxu yalla tabarak wa taala moy deug yalla ñu mëna ñi julli ñu fi gëna bon dengal ñi tawax jakkay ak jumaay mëna ñu fi gëna bon dengal deng gën so baay gën serigne touba gën jamm yalla gën limam té mom jàng ko suta tim té am ak fék yow fi dakar touba deng yone ci yalla mo am fék ak ak bak deng taw sabar mo deng teriwul kam yi bindu ko deng légui ñu tokké lool ko def mo la gi yene yeneen dibi fék fi jàk demul safa ak marwa kala aji wul won bok yene dibi aji wul won mene le demul safa ak marwa ay ndaysan ay senegal ma len yeureum top ay nit yo xamne ndaysan xamuñ ci dina dara ñu top la rek di la chaxan lo nga len di ligéyal ba dé rek dem jahannama baxna borom bi neena tay nak fi ci alakhirah wala qad ca deug deug jitumuna dikkel dikke ngeen ma nak yeen ñam ñew ngeen allahu akbar nan ngeen ñewé mune furada kenn kenn gis ngeen alakhirah alakhirah buñu dem ci yalla kenn kenn lañ dem amul sax mbolo ni ñi déké ci bamé li nek kenn par kenn kenn la wala qad jitumuna furada dikke ngeen man ak tay fi ci alakhirah furada kenn kenn andok kenn da nga yaakar na délégation ngay andal di waje nek ci kanam nga nek ci ginnaw mu yott dossier mu ñew ne assalamu alaykum ana jibril mune ma ngi mune ana yalla mune ma ngi mune ko diwla indi na duga jena lo ngeen fogon yalla mune wala qad jitumuna furada su ngeen di man ñew ci man ëlëk yowmal qiyam kenn kenn ngeen di ñew kenn amul ñaari nit furada xam nga lu mu ci tek mune kama khalaqnakum awwala marra nama leen binde won ci aduna ci seen biiru yaay ngeen genn cundung yeen kesse bu ngeen di ñew alakhirah non ngeen di ñewé ci man ñaari liir sax buñu nekké seen biiru yaay ñom ñaar ñoy gennano par kenn lañuy genn ala neena nonu ma len indi won ci aduna ngeen genn par kenn kenn alakhirah bu ngeen di ñew ci man par kenn kenn ngeen di nek kon ana ki nga yaakaaroon ne mom mo yor dossier yi jitu lele ñu wolé tribunal nga avancer procureur avocat bi moy nek ci kanam yor dossier yi nga nek ci ginnaw wala ha alakhirah nak lolu amul alakhirah amul avocat de lolu amu fa amul kenn ku yor dossier yi han nek sa kanam nga nek ci ginnaw mu ñew ba ci yalla ne ko yalla mu ne amu ne anamu ma ngi ni mu ne ko di talibi la ci kër gi dugu amul fofu de amul fofu amul fofu la wax amul alakhirah yalla leena boy ñew yo kenn yaay ñew malaka mo lay poñé sa ginnaw jang ngeen ko jamul ray wa jaa sakaratul maut wa jaa kullu nafsin ma'aha du ngeen egal yaay bi wa jaa kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid xam ngeen lan moy sa'iq moy malaka bu ko poñe fi ci dox bi kërëj gital ko muy dem shahid bi moy yor dossier nak ci ginnaw top ci ñaari malaka ñolay escorte kenn ki de la poñe jital la kenen ki yor dossier moy témoin bi mo lay sédé nga ñew taxaw ci kanam yalla yalla ni ñew nga yaakar nga ne da mën nga recc kullu nafsin ma'aha sa'iqun allahu akbar yalla wax nañu deug de yalla wax na leer na ñun ño ci dess moy jaamu yalla rek moñ ci sevé nak dara mënu la ci genn nak waaw ñaamanam ñaamata ko yaranam yarata ko daananam daanata ko dewal ala rek yeltil tuma hen gaay lekale len ma taxul nga genn ci nana len ma taxul nga genn ci nelawala len ma nelawal ma sama wal taxul nga genn ci li la ci genn xam nga moy lan fexel fajar bu nek nga nek sappi premier fexel tisbar fekk la ci jakk ji fexel taksan nga nek ci jakk ji fexel timis nga nek ci jakk ji ge fexel nga nek ci jakk ji bu nit ñi wor nekkal ci mbolo mi ci mbolo ñi wor ndax yow ma xiyam bu yalla di fay da na ana saimun ana ñi don wor man batu yeenati bu xol ana ñi don joxe ndagu ayna saimun la wax ñi don wor jog taxaw mu ubi ben bunt ne len fi moy rayana jaar len ni ñu daal di jaar non dug sun borom ne ñew ngeen ci man tundung tundung nek kenn wajaa walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra nama len binde won ci aduna ca ngeel ben yeen ñaar gel len acca dama ci bi daara ngeen tok fofu kama khalaqnakum awwala marra nama len binde won ca ngeel benu yoon mune wattaraktum bayi ngeen ma khawalnakum ma ataynakum min malin wa mata lepp luma len mayon bayi ngeen ko ci aduna ñew ngeen fi tay cundum ana alal ji wattaraktum ma khawalnakum lepp luma len mayon bayi ngeen ko fan ngeen ko bayi mune wara azhurikum sen ginnaw fele aduna ngeen ko bayi tay ñew ngeen cundum indale wu len dara ana jabari ana dom ya ana titre foncier ya ana koppor bi ana waru waya ana ana ndoya ana mbolo ya ana garadia ana daraja ya ala mune baye ngeen lepp aduna tay ñoo ngeen cundung seul ken ñoo nga cundung ci kanamu yalla ando ken lepp lu la yalla mayon baye nga ko ginnaw keur yaangi ni gaay di xëccu jabar yaangi ni legi kenen takaleen ba fa teud sa kawlal nan ki yow sa jëkkeer ji kon la won way mais xolal fenêtre bi fu ko def bi dafa tang munu ko won tef ni nga degi jabar ji nan pourtant waxon na ko de may weddi nañ la ndaysan wala waji sa kawlal la teud sa bir neeg ci sa kawlal ci sa matla yor sa jabar diko foye ba fa di la weddi nak nan dof nga sa jabar nan deug la ay sa waji dafa con quoi mom fa la defon fa la teuf fim ko def nak climatiseur mais côté bi la ko ron def ndaysan ñi lay weddi ndaysan Allahu akbar kon ku jaamul yalla perte ala ngeen yaaka ne bu ngeen amé jabar bu ngeen dé fi la jabar bi di tok kenn duko tak keneen moy ñew tak yow mit bu sa jabar dé nga takki keneen wala mu ngok nak ko yaba jaamu yalla ko yabona jaamu yalla ala neena lepp luma len mayen baye ngeen ko ginnaw amul len lu ngeen indale kan ngeen gisa gis mu de ñu dajale ala lam yeb gas bu mu xoot ne dañ koy yobale wax len ma turam Allahu akbar yalla mu ne baye ngeen lepp luma len mayon ci aduna wama nara ma'akum sufa'akum ñi ngeen yaakaaroon ne ñoo len di ram gisuma len anañu anañu ana ñi ngeen yaakaaroon ne ëlëk yowal nga am ñoom ñoo ñew taxaw fi sama kanam wama nara yene ngi gis ay tek leen seen baram tek leen ci wama nara gisuma man yalla ma'akum mu and ak yeen shufa'akum ñi leen waroon ram gisuma leen ñan mune allazina ñi ngeen doon wax allazina ñi ngeen doon ism mawsul za'amtum ngeen yaakaaroon ne ñi annahum ñoom fiikum ci yeen shuraka ndaysaan ñoom ngeen ma doon associer su ne yalla neena ngeen ne diw neena yalla neena li mo wara am ngeen ne diw li la doon def yalla wax na li ngeen ne diw li la wax yalla bëggul li ngeen ne diw wax bëgg na ko moom doon na ko def yalla li la santana ñu ne diw li la wax ana ñooñ ngeen doon wax bi ngeen nekké ci aduna bu ne yalla neena ngeen ne diw neena ana diw momu tay ana mu man gisuma ko Allahu akbar sunu borom wax na wax jo xamne war nañ ci xalaat sunu borom wax na wax jo xamne war nañ ci xalaat war nañ ko degg war nañ ko chamber gis nga ay wa senegal dong ko mom kenn mom go kudul nun ndax li mo fi am li kagn la waccion 7ème siècle tay ñukoy wax yeen ñep fi ngeen tok ngeen koy gis ak seen beut wala teggu len ci beut 7ème siècle la wacc tay ji mu fekk len ci bir Sénégal rombu dekk yeb ñoo bëggee jëwaay rombu fofu ñoo bay Sadio Amadou Barry di wax ak yeen mu melne yeen ngi ni tok seen salle di sétane télé bi di gis affaire bi kon xam ngeen ni li waxu yalla la sunu borom neena xam ngeen lutax ñooñu ngeen doon wax gisuma len xam ngeen ñooñu ngeen doon wax lutax ñewuñu fi laqad taqatta'a bainakum seen digënte be dag ndeesan yaak ñooñu nga yaakaaroon seen digënte la yalla dag tepp coupé ko ñooñu ñu ngi aduna yow yaangi alakhirah ñooñu ñoo ngi dundu yow da nga dé yaangi fi ci biir bammel ñooñu ñu ngi alamu dunya yow yaangi alamul arwah mënato gisante ak ñoom ndax bokatu len fu ngeen nek doomu adama sax da ngeen di nek ci aduna ngeen bok dekk bu ngeen nek waye du ngeen gisante ñan ñoo fi dekk geedja way dañu yëkkati seen loox ñi dekk geedja way ñan la fi seen papa di dundu yene ngi fi tay sen papa ngi dund buñ len don dor ngeen di yuxu nan way papa yi dina ko deg hein du ko deg pourtant mo ngi dund du sax deg ko parce que dafa am distance mu len yuxu bam deg legui nak imaginer nga genn aduna dem alakhirah ñu ne li ngay wax ben serigne dafa dé ci tukulori ñu dugal ko ci morgue bi sangu ko julle ko sul ko ñu tok ci wetu armel bi ben pa jël micro bi da neewon ngi o ko waawno hanki ko hande o buri dum waawde ngay lol du deug lim mënon demb tay la ko gëna mën lol du deug dañ ko sang dañ ko julé dañ ko soul suuf ci téggu ci kawam nit ñi tok di waxtaan ñu né li mënon dembu mën nako tay Allah ko waawno koy honnêteté waaw di lu so waawi ni lu koy oyaata su ko mënon du dem wala ndeysaan cierno Yunus o wi be mbi cierno kaari de maayide yimbe be ko ngari ndundimo o saliyaade ko gorgol mako ari nyuma ndimo wimo ummo noto be hoto wat bone o yon gandi dum wana gonga may do na nyuma de ene wi noto be wana gonga gay limay wax ni deg pula rek ko deg nak yen ni degul of affaire bi dafa neex nak ñu ne dafa am ben kilifa diine gude ñu ñew jël caisse gi bu ko suuli mu baña dem caisse gi dis ba kenn mënu ko yëkëti bajjanam ñew ñu nak daal bajjanam ñew ba ci caisse gi nako diw bay li ngay def wuyul ñi neena mu caisse gi daal yof ñu yobbu ko Yunus neena du deug xam nga lan la mu ne xam nga lan mo lan moy deug moy yek na ñewal añ waye wuyul ñi ñu suuli la mu ne kenn bëggu mu ne woowi ko mi defti umma sada nyama kono noto be sada uboye o wi wana gonga ha wala gonga da nga dan yek na agn bi kay agn waye ñewul ñu suudi la koko wax mu jog daw malakal modi bu don day wax nit ñi ma nga ñew xaar len ma say ken du ko du fek ken su waxon legi ma nga ñew ci jakka ji yek ñi tafsir xaar len ma bu ñe téré bi la fi fek ak verre yi du fek ken saway de neexul nañ wax deug rek kon nak mbir ya ngok dañuy nax rek yalla neena ñooñu ngeen doon wax bi ngeen nekk ci aduna may wax ngeen may tekkel ak ñooñu suñ ne yalla ngeen ne diw naan waajoju mën na tay ñoo ngeen ba laakhira gisulen ñooñu xam ngeen lutax gisulen ñooñu laqad taqatta'a bainakum man yalla ma dagg seen digënté ak ñooñu ñooñu duñ fi nekk ñooñu xamulen sax fa ñu nekk ñooñu seen bop lañ tal gis nga motax taxi dang koy jang mu melne tay la alcorane wacc toy xep sa kaw ngeen nekk ci aduna suñ ne yalla neena ngeen ne diw neena di fenal yalla di weddi ayay nan yawmal khiyam tous dar amu fa diwang fa tay nak yeena ngi ni wala qad jitumuna dikke ngeen ma furada kenn kenn andule nak kenn han kama khalaqnakum awwala marra nama len binde won ci aduna ngeen tuddu ci sen biiru yaay genn andule nak kenn tay alakhirah fi ne ngeen ñewé mune wataraktum bayi ngeen ma khawalnakum lepp luma len mayon wara azhurikum sen ginaaw lepp luma len mayon ci aduna bayi ngeen ko jabar yaang fa keur yaang fa auto yaang fa alal yaang fa tout lepp ang fa montri sang fa dara indi lu dara ñewul Allahu akbar waye xam nga lu doy war wama nara ma'akum sufaa'akum ñi ngeen ma don dendalel ana ñoo ñu tay ana ñu ñi ngeen don wax meun nañ borom kaalay gurum kurusi ak borom satalay ana ñu ak borom kaani ana ñu ak borom kopote ak borom mbaxna yi ana ñu ana ñu ana ñoo ñi ngeen don wax alakhirah tay fi ci yalla bu ñewé dañuy poñe yalla pousse ko duggal talibe yi ana ñu yalla leena man gisuma ñoo ñu yalla do leen gis Allahu akbar yalla muné allazina ñi nga xamné za'amtum yeengé na ngi doon wax né annahum fiikum shuraka né ñoo ñu ngeen ma doon bokalel bañ nekké ci aduna yalla néna ñoo ñu du ngeen leen tegg beut laqad taqatta'a bainakum yalla dag na seen digënté wa dalla sankuna ankum ci ñoom ma kuntum taz'umun lepp lu ngeen doon wax naan ñoo ñu yaakar naane diw mi yalla néna lolu sankuna fi lolu amu fi fi xam nga tay lu fi am ku don jaamu yalla jegesil ku jaamu won yalla taxawal ne wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yen bandi genn len ci bir ñu bax ñi rek bandi taxawé ne ñu bax ñi taxawé ni wa duriba baynahum bisur ben mir ñu ne bam ci digg bi wa jana nga ni di xewlu wa safara nga ni ñuy mbugal ben mir mo nekk ci digënté bi mir bi côté bi xewal la côté bi safara la wala lolu alquran wa diriba baynahum bisur babun kota bi rahma wa zahiru min qibalil azab nga deg ndaysan wa safara nan di wote luñu wax ha ñu ngay wote ci bir safara ndaysan ñi nga nan yilizina amunu unzuruna naqtabis min nurikum e way xol leen ñu ñene ñanga taxaw nan may lañ ñi ci ndox mi nan ha alam nakun ma'akum ey way xana anduma won ak yow yow sama gayen nga won taxaw ku nek da ngay xamé sa xarit xamé say mbokk alam nakun ma'akum yen anduñu won ak yen yow ni nga may def waw te yalla akhira la Allahu akbar gis nga li ñi wax ni mo ngi ni ñi gis ci fenêtre yi ngi gis suñu gene lek tek ci bëtt mbokk yi li moy darsu tay mo ngi jéggal ñoom tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh